Nie da się tego odwołać. Minęła szósta. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od najświeższych wiadomości. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ciśnienie w relacjach handlowych USA-Unia 90-90. Wspólnota także zawiesiła cła odwetowe na 3 miesiące. Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji 2 kandydatów w wyborach prezydenckich. W wieku 82 lat zmarł Leo Benhaker, były trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Unijny odwet za amerykańskie cła także zawieszony na 90 dni. Komisja Europejska po uzgodnieniach z ambasadorami krajów członkowskich uznała, że należy dać szansę negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi. O decyzji Komisji Europejskiej jej rzecznik Olaf Gill mówił tak. Wcisnęliśmy przycisk pauza, by stworzyć przestrzeń do negocjacji. A to oznacza, że zawieszone zostały unijne cła uzgodnione przez kraje członkowskie na wiele amerykańskich produktów, od motocykli, dżinsów po mięso, lody czy papierosy. To była reakcja na amerykańskie cła nałożone w połowie marca na stali i aluminium z Europy. One nadal obowiązują, ale mimo to Komisja Europejska zawiesiła działania odwetowe. Chcemy rozmawiać z Amerykanami. Zaoferowaliśmy zerowe stawki na towary przemysłowe. Unia Europejska jest także gotowa rozmawiać o zakupach amerykańskiego gazu LNG, ale jeśli nie będzie porozumienia, to cła po 90 dniach wejdą w życie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie będzie przedłużenia umowy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, poinformował minister do spraw europejskich. Umowa ta obowiązuje od czasu rosyjskiej napaści. Unia chciała w ten sposób pomóc Ukrainie i ułatwić jej eksport, ponieważ Moskwa zablokowała porty na Morzu Czarnym. Porozumienie było co roku przedłużane. W ubiegłym roku przedłużono je po raz ostatni i wygaśnie 5 czerwca. Od tej decyzji nie ma odwołania, zaznaczył Adam Szłapka. Sytuacja jest zupełnie inna niż w 2022 roku. Transport i handel przez port w Odessie jest w pełni drożny. Ukraina spokojnie z eksportem żywności może wrócić na swoje naturalne rynki. Po przedstawieniu propozycji Komisji Europejskiej sprawę przejmie polska prezydencja, która rozpocznie negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie ostatecznego kształtu nowej umowy między Unią a Ukrainą. Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji 2 kandydatów chcących wystartować w wyborach prezydenckich. Dawid Jackiewicz i Wiesław Lewicki dostarczyli po około 150 tysięcy podpisów, ale po weryfikacji okazało się, że zostały one złożone nieprawidłowo. Najczęściej błędy pojawiały się w adresach oraz numerach PESEL. Komisja jeszcze nie zdecydowała, czy będzie zawiadamiać prokuraturę w tej sprawie, mówi rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Rzeczą najistotniejszą w tej chwili jest przeprowadzenie wyborów, a kwestia rejestracji też kandydatów. No chcemy, żeby ta karta wyborcza była przygotowana jak najszybciej, żebyśmy mieli świadomość tego, ilu kandydatów znajdzie się na karcie do głosowania. Ta liczba najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Mniemam, że będzie tych nazwisk nieco więcej niż w 2020 roku. Dawid Jackiewicz i Wiesław Lewicki mogą zaskarżyć decyzję PKW do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. W wieku 82 lat zmarł w Holandii Leo Benhaker, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwonych prowadził w latach 2006-2009. Pod jego wodzą drużyna awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Urodzony w Rotterdamie, był najmłodszym trenerem w profesjonalnej piłce nożnej. Przez ponad 50 lat prowadził drużyny w kraju i za granicą, w tym Ajax, Feyenoord, Real Madryt i reprezentację Holandii. Funkcja trenera biało-czerwonych była ostatnią w jego karierze. Za jego największą siłę uznawano zdolność nawiązywania kontaktów towarzyskich. NOS we wspomnieniu nazwał go typem trenera, który już nie istnieje. W reportażu z jego Sport trener opowiada o pracy z Realem Madryt jako najlepszym okresie w życiu. Czułem się jak młody Bóg, wówczas chodziło tylko o czysty futbol. Teraz jak chodzę po tym stadionie, to czuję się jak siwy gołąb. Jestem świadomy, że większość mojego życia już przeminęła. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Warszawa i Kraków chcą ograniczyć poruszanie się motorowerów po chodnikach. Zdaniem radnych z tych miast motorowerzyści korzystają w sposób bezprawny z dróg rowerowych, a jeszcze częściej z chodników, powodując zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. W przepisach trzeba dokładnie określić, czym jest motorower, mówi Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej. Legislacja nie nadąża za zmianami, za szybkością wprowadzanych nowych urządzeń. Sposób rozróżnienia na przykład przez interweniującego strażnika miejskiego, czy mamy do czynienia z rowerem elektrycznym, czy już motorowerem, jest niezwykle trudny. Anioł w Krakowie. Za miesiąc radni z obu miast mają złożyć rezolucję do władz centralnych o zmianę przepisów w tej sprawie. klimat. Na mapie pokazującej, gdzie jest susza hydrologiczna, doszło kolejne miejsce. To Śląsk i Zlewnia Przemszy i Brynicy. Od wielu tygodni suszę hydrologiczną mamy na Warmii i Mazurach, Podlasiu i na Kujawach. Zmalało za to zagrożenie pożarowe w lasach. Nadal jest, ale niskie jedynie na Śląsku i w Małopolsce średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tym miejscu powinna być pogoda, ale zamiast podawać te wszystkie dane, tak się wypowiem. Nadchodzi ocieplenie nawet do 25 stopni, ale dziś będzie padać, padać i padać. Sześć i pół minuty po... nawet pięć po szóstej. No dobrze, nie bawmy się już zegarem, po prostu się przywitajmy elegancko. Anna Wygulska, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Dzień dobry, 22 i 7 trójek to numer telefonu, który jest nasz i pod który to można dzwonić każdą formą telefoniczną. Black Kiss na początek. Wszyscy obudzeni, to zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Nawet o tej porze można tylko jednym lewym uchem słuchać. Zaczniemy dziś od wyznania. Stać nas na lepsze granie, okej? Okay? Przede wszystkim z piłką. Okej, okay, ale umówmy się, wczoraj polskim zespołom nie poszło najlepiej. Ile bramek w sumie straciliśmy, że tak się w liczbie mnogiej wypowiem? 11 chyba? 11 albo coś takiego? Chyba z 9. 10, 11, coś takiego. Nie. 5. 5. W sumie te liczby to w innym temacie. Uspokajam, choć i przestrzegam. 11 chyba? 11 albo coś takiego? Chyba z 9. 10, 11, coś takiego. No to 11 niby jest trochę mało, ale ja widziałam dużo, dużo młodsze osoby na mediach społecznościowych. No bardzo łatwo jest obejść te ograniczenia. Ten system jest strasznie słaby, jeśli chodzi o to, i tak właściwie polega tylko na szczerości ankietowanego. Powiemy dziś w audycji o nowych pomysłach na to, jak rzekomo przynajmniej można by uchronić dzieci i tak zwaną wczesną młodzież przed piekłem mediów społecznościowych. A tu mamy niemałą niespodziankę. Aż 60% polskich pracodawców jest zainteresowanych tym, żeby czas urlopu był nielimitowany. Czy możemy to powtórzyć? Aż 60% polskich pracodawców jest zainteresowanych tym, żeby czas urlopu był nielimitowany. Chyba się wspólnie przesłyszeliśmy, a może nie, wyjaśnimy to przed ósmą. Zresztą wyjaśniania uczymy się lub jesteśmy uczeni od dziecka. Najdziwniejsze usprawiedliwienie przyniesione ze szkoły? Samochód mnie potrącił. Nie uwierzono. Aha. A to o kim? Im większa różnica w wyglądzie, tym większa skłonność do poligamii. To mógłby być ciekawy temat dla tych pań, ale one nie o tym dziś. Po stryju ze stryja dostałam spadek. Niewielki, ale wystarczy na podróż dookoła świata. Zamierzam to zrobić w 80 dni. W związku z tym proszę panią o porady podróżnicze. Bardzo dobrze pani trafiła, pani Halino. Mnie ten stryj zainteresował. O tym, jak się starzeć bez godności i czy to w ogóle możliwe, a także co z tego może wynikać, Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka opowiedzą przed dziewiątą. A ja bym chciał jeszcze raz spytać, o kim to? Im większa różnica w wyglądzie, tym większa skłonność do poligamii. Jeśli mają państwo pomysł, proszę śmiało. 22 i 7 trójek. Karolina czeka na telefony. A Wysoka Komisja Piątkowego Poranka, w skrócie WKPP, najlepszej, najciekawszej, a może zwyczajnie najbardziej prawidłowej z prawidłowych odpowiedzi wręczy kubek, to znaczy osobie, która tej odpowiedzi udzieli. Nasz kubek czyściutki z nowej kolekcji, nieużywany, bez śladów po kawie czy herbacie. 22 i 7 trójek. O kim to, że im większa różnica w wyglądzie, tym większa szansa albo możliwość poligami. Gramy chyba lepiej niż piłkarze. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. Call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. 'Cause I'm the poison, boys, shoot. I'm not a shot, just stop the feeling. You can say it's just the Ta końcówka piosenki Chapel Round to brzmi jak budzik, który ma zepsute baterie już i powoli zaczyna nas coraz wolniej i ślamazarniej budzić o poranku, ale my się nie poddajemy. 16 minut po 6. Przypomnę, że w tej godzinie audycji, przynajmniej w pierwszych kwadransach, trwa walka o nowy kubek trójki, o kubek z nowej kolekcji. Szukamy prawidłowej odpowiedzi na pytanie i podpowiem, że ogólna odpowiedź typu "to o ptakach jest" nas nie interesuje. Żądamy szczegółów. Im większa różnica w wyglądzie, tym większa skłonność do poligamii. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się, wciągając w płuca dym. Siedem trójek? Moim zdaniem to jest jakieś zwierzątko, bo to jest znany pan, który o zwierzątkach opowiada, tylko nie zgadnę, o jakim mówił. Od razu odpowiem. Jakieś zwierzątko to nie jest prawidłowa. Ponownie? No mnie się kojarzy, że to może chodzić o ptaki. Zasugerowałem się, że ten głos bardzo podobny był do głosu pana dyrektora Andrzeja Kruszewicza. Być może chodzi o ptaki. Im bardziej większa różnorodność, tym właśnie te związki poligamiczne. Nie wiem, moja taka sugestia. Muszę powiedzieć, że czułem się teraz jak na jakiejś debacie telewizyjnej politycznej. Proste pytanie, o kim to? A pan nam daje taką wspaniałą, rozbudowaną wypowiedź, ale nie wiem. Wielkie ptaki, małe ptaki, ptaki z południa, ptaki z północy, a pytanie jest przecież banalnie proste. O kim to? Im większa różnica w wyglądzie, tym większa skłonność do poligamii. Jeden konkretny gatunek. Podpowiem, kubek czeka, czyściutki, nic się z niego jeszcze nie wypiło. Jest piękny, niepęknięty, 22 i 7 trójek. Przegląd prasy. Zaczynamy dziś od gazety zza oceanu. New York Times pisze o planie prezydenta Donalda Trumpa. Długotrwały plan, albo też długotrwały cel prezydenta Trumpa, jakim było przejęcie Grenlandii dla Ameryki, zmienił się z działania czysto retorycznego w oficjalną politykę Stanów Zjednoczonych. Biały Dom realizuje, pisze New York Times, formalny plan przejęcia arktycznej wyspy od Danii. Plan zaangażował kilka departamentów gabinetu, czyli rządu Donalda Trumpa, i chodzi o wieloletnie rozmowy Trumpa, już wcześniej prowadzone, na temat przejęcia Grenlandii, chęci przejęcia Grenlandii, której wartość ekonomiczna i strategiczna wzrosła i będzie wzrastać, gdy ocieplenie klimatu spowoduje stopienie się arktycznego lodu. Otóż te wieloletnie rozmowy teraz przeszły w fazę próby ich realizacji. Rozmiar Grenlandii, pisze New York Times, 836 330 mil kwadratowych. Daje również Trumpowi, byłemu deweloperowi z Manhattanu, tak pisze o prezydencie Stanów Zjednoczonych New York Times, jedna z najbardziej wpływowych gazet na świecie, były deweloper z Manhattanu. Otóż daje mu szansę na zawarcie jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości w historii. Jak rozumiem, najpierw chodzi o przejęcie tego kawałka terytorium na świecie, a potem, nie wiem, budowanie tam osiedli, jakichś różnych rzeczy, albo po prostu wydobywanie metali ziem rzadkich, tego co jest pod ziemią. Na Grenlandii duńscy urzędnicy są wściekli i ze wściekłością twierdzą, że słabo zaludniona wyspa nie jest na sprzedaż i nie zostanie zaanektowana przez Stany Zjednoczone, choć pan Trump, jak pisze New York Times, zdaje się być zdeterminowany. O strategii głowy państwa amerykańskiego, o strategii na przejęcie, w sprawie przejęcia Grenlandii, pisze dziś New York Times. Bardzo ciekawy artykuł odsłaniający kulisy nie negocjacji, ale nacisków, które różne departamenty tworzące, współtworzące rząd amerykański, te naciski wywierają na Danię, na Grenlandię, a tam, jak wiadomo, opór tylko się zwiększa. Polityce.pl pisze o tym, że znamy, to już od wczoraj, hasło kandydata obywatelskiego na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. W bardzo wielu mediach pojawia się nawiązanie do hasła Donalda Trumpa. Make America Great Again, America First. Pojawiły się sugestie, że to jest w jakimś sensie, cudzysłów, papugowanie hasła prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale portal w polityce.pl skupia się na słowach kandydata Karola Nawrockiego i jego wyjaśnieniu tego hasła. Nie będzie to hasło wyłącznie kampanijne, ale konkretne zobowiązanie wobec Polek i Polaków, sygnalizujące, że będę wychodził i wyjdę z inicjatywą ustawodawczą. Będzie wychodził i wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą, która będzie odnosiła się do hasła po pierwsze Polacy. Co to znaczy? Jesteśmy narodem otwartym, solidarnym, który przyjmuje tych, którzy zostali skrzywdzeni poza granicami państwa polskiego. Polska udowodniła na arenie międzynarodowej, mówi Karol Nawrocki, przez kolejne wieki, ale też w ostatnich latach, że jesteśmy narodem, który gości, a szczególnie tych pokrzywdzonych z otwartymi ramionami. Ale kolejne dekady budowania polskiego dobrobytu przez polskie rodziny, mówi dalej kandydat, przez polskie rodziny, stawia nas przed tego typu odpowiedzialnością, że to właśnie Polacy powinni mieć pierwszeństwo korzystania ze zdobyczy socjalnych ostatnich lat. Więcej, większe fragmenty wypowiedzi Karola Nawrockiego i wyjaśnienie jego hasła wyborczego na stronach w polityce.pl. Tymczasem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie piątkowego wydania stawia istotne pytanie. czy będzie embargo na polski drób. Niepokojące informacje z Komisji Europejskiej. Ta chce od dziś wprowadzić zakaz sprowadzania drobiu z Polski, dowiedziała się nieoficjalnie Wyborcza. Wszystko z powodu ptasiej grypy, która mocno nas w ostatnich miesiącach atakuje. Od początku roku wykryto już ponad 75 nowych ognisk. Cały czas toczą się negocjacje między Ministerstwem Rolnictwa a Komisją Europejską. W momencie oddawania tego tekstu do druku, czyli wczoraj po południu wieczorem, wciąż nie było wiadomo, jak szeroki będzie zakres zakazu handlu naszym mięsem drobiowym. Te informacje zebrane przez Wyborczą dziś na pierwszej stronie gazety, a także oczywiście w jej serwisie internetowym. I to tyle, jeżeli chodzi o prasę. Przypomnę, że czekamy na odpowiedzi związane z pytaniem, o kim to. To nie będzie podpowiedź, bo to będzie o ludziach. The Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Jakie to zwierzę lub inaczej, jaki to gatunek? Halo? Dobry, czy te ptaki, czy chodzi o ptaka typu głuszec? Mm-mm, o ptaka typu głuszec nie chodzi. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. To może jakiegoś innego typu ptak? Dzień dobry pani, a w sprawie poligamii u zwierząt, tak myślę sobie, że być może to chodzi o bażanta. Pani Karolina czeka na telefony 22 i 7 trójek. Autopromocja. 63. urodziny trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Mariannu? Multirabaty w Media Expert. drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 6.30 trwa walka o kubek. Państwo typują, o jakiego ptaka może chodzić. Tymczasem w studiu Agnieszka Drost. Znowu czerwono na giełdach. Azjatyckie rynki akcji otworzyły się spadkami, reagując na tąpnięcie na Wall Street wywołane obawami o eskalację wojny handlowej między USA a Chinami. Wczoraj Biały Dom ogłosił, że zwiększy cła na import Chin ze 125% do 145%. Pekin uważa, że Amerykanie nadużywają instrumentów celnych, aby zastraszyć inne kraje. W wojnie celnej z USA zapowiadają walkę do końca. Można już składać wnioski o ujęcie w spisach wyborców sporządzonych przez konsulów. Polacy przybywający w dniu wyborów poza krajem będą mogli oddać głosy w jednym z ponad 500 obwodów za granicą. Ich listę można znaleźć na stronie MSZ-u. Termin składania wniosków mija 13 maja, a wybory prezydenckie odbędą się 5 dni później. Policja w Londynie zatrzymała 6 aktywistów Greenpeace za wylanie do stawu ambasady USA 300 litrów czerwonego barwnika. Był to protest przeciwko kontynuowaniu sprzedaży amerykańskiej broni do Izraela, powodującej śmierć i zniszczenie w Strefie Gazy. W ocenie ambasady akcja uszkodziła 4,5 miliona litrów wody na terenie posiadłości, marnując lokalne zasoby środowiskowe. Według oświadczenia Greenpeace'u barwnik wlany do wody jest biodegradowalny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Pełny serwis Trójki o 7. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Patrzę na mapę Polski na stronie IMGW i powiem krótko. Wszędzie takie chmurki, wszędzie kropelki, więc będzie padać i nigdzie nie będzie więcej niż 6. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. A kto to? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hit me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let them know what's going on, like that, like that. Pull a little mention, so fall on back, let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast in my white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. Touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Break it down, hello? Obstawiałabym paczkę krzyżówkę. Nie dlatego, że one są bardzo poligamiczne, tylko dlatego, że są bardzo kolorowe i co ciekawe, jak kolorowe tęczowe, a jak tęczowe to... Nie, to nie w tę stronę. Trójek. Jakiego typu to ptak? Bo już chyba to wiemy, że chodzi o ptaki. Doktor Kruszewicz opowiada o sikorkach. Halo, dzień dobry. Została już rozwiązana? Nie zostałam. Może ma pan jakiś pomysł? Słucham. Czy to bocian? No ja nie wiem, czy można tak dotykać bociany, nasze właściwie narodowe ptaki. Pomyślałem sobie, że może chodzi o bociana, bo też ostatnio słyszałem, że bociany bywają niewierne. Pan bocian, jak przylatuje z ciepłych krajów i jest pierwszy, to czasami jak przyleci jakaś fajna bocianica, to on ją zaprasza do gniazda, potem przylatuje żona, on mówi sorry, nie ma już miejsca, ale potem sobie myślę tak, bociany, różnice w wyglądzie, no nie wiem, czy moja odpowiedź jest dobra, ale mówię, zaryzykuję. Jako samozwańczy prezes TOPBO, czyli Towarzystwo Obrony Bocianów przed Oskarżeniami, odpowiadam stanowczo nie. Proszę się starać dalej. Kubek czeka, o jakiego ptaka chodzi. Zapraszamy do Trójki. W temacie poligamii oczywiście i znaczącej różnicy w wyglądzie między przedstawicielami gatunku. No dobrze. Czy są różne gatunki piłkarzy? Tego nie wiem, ale na pewno była to lekcja futbolu. Chelsea London pokonała wczoraj w Warszawie w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konfederacji Legię, naszą sąsiadkę z zamiedzy, 3-0. Mhm. I to, jak twierdzi nasz... obserwator i komentator sportowy, a także dziennikarz i redaktor Krzysztof Łoniewski, był zdecydowanie najniższy wymiar kary. Goście nie wykorzystali na przykład jedenastki. Podsumowanie spotkania, teraz taki oficjalny przyjmuje ton, zaczynamy od wypowiedzi włoskiego trenera The Blues, Enzo Maresci. Yeah, good win. I think second half we were a little bit better. First half we struggled a little bit. We had some good moment, but... To było dobre zwycięstwo. W drugiej połowie byliśmy zdecydowanie lepsi. W pierwszej było więcej walki na boisku, ale to ciągle było widowisko. Po przerwie szybciej zmienialiśmy pozycję i jesteśmy zadowoleni. Co do zmian, jakie miały miejsce w przerwie, to obie były zaplanowane. Zawsze mam plan na mecz i te zmiany były jego częścią. To było zderzenie dwóch światów i... Trener Legii, Portugalczyk Gonçalo Feio. Byłoby bardzo miło, łatwe i pięknie tu siedzieć przed wami po zwycięstwo i powiedzieć, że jestem dumny z drużyny i tak dalej, ale trzeba też po prostu docenić klasę rywala, który jeżeli chodzi o nie tylko operowanie piłką, atak pozycyjny, ale reakcja po stracie, o poziom też motoryczny, fizyczny, to po prostu nas zdominował i Gratulacje. Na pewno wiedzieliśmy, że z tym się mierzymy. Wahadłowy Legii, Patryk Kun. Bo widać jakoś tak przede wszystkim tutaj skrzydłowi, to było widać, że od razu biorą piłę i do jeden na jeden. Tutaj te sytuacje były ciężkie, więc było widać tak, że są na wysokim poziomie, ale my staraliśmy zagrać się jak najlepiej i wiadomo, że też w niektórych sytuacjach mieliśmy się lepiej zachować i ten wynik mógł być inny, no ale skończyło się 3-0. Fantastic experience for all of them. Nice environment. To było wspaniałe przeżycie dla nas wszystkich. Ten doping na stadionie, zwłaszcza dla młodych zawodników, właśnie po to gra się w piłkę. Oczywiście chcieliśmy lepiej grać. Zresztą rzecz, które podkreślają w szatni, było to, że stać nas na lepsze granie. Okay? Przede wszystkim z piłką, bo mieliśmy dużo bardzo dobrych momentów, momenty bardzo dobrej organizacji. Ale to nie jest tak, że chcieliśmy się bronić cały mecz. Chcieliśmy mieć nasze momenty. Uważam, że to wejście w meczu było dobre. Mieliśmy może jedną jeszcze groźną kontrę w pierwszej połowie. I uważam, że jeżeli mamy czego żałować, to najbardziej to, że z piłką nie byliśmy w stanie dzisiaj się lepiej pokazać. We were pretty disciplined in the first half. Tried to defend as best as we can. But yeah, in the second half, when they went... W pierwszej połowie trzymaliśmy się w ryzach, broniliśmy się dobrze. W drugiej, gdy przyspieszyli, było już ciężko załapać się na grę. To był futbol z nieco innego świata, ale mogliśmy zrobić więcej. Za łatwo traciliśmy piłkę i oni z tego skrzętnie skorzystali. In my opinion, we give them the ball like too easily and yeah, they use it really, really well. Niesamowite, ile można wypowiedzieć słów o porażce. 0-3 przegrała Legia Warszawa z Chelsea London. Relację kończyła wypowiedź stopera Legii, Francuza Steve'a Capaudiego. O wszystkim opowiadał, zebrał to w całość Krzysztof Łoniewski. Dodam jeszcze, że wczoraj druga polska drużyna, Jagiellonia Białystok, także przegrała z Realem Batis 0-2, ale mam też dobrą wiadomość, przynajmniej z punktu widzenia prowadzącego audycję oraz potencjalnego zwycięzcy. Dziś w audycji będziemy mieli dla Państwa bilet na rewanż Jagiellonia Real Batis. To już wkrótce zaczniemy ten konkurs, a mam nadzieję, że w czasie trwania tego nagrania rozwiążemy ten poprzedni. O kim to? O jakimże ptaku? Cisza, ptaki, my i czas. To hej. Wyjaśnię, dlaczego powiedziałem Real Batis. Mógłbym powiedzieć Real Madryt. Zaliczone z wczoraj. A z tym Batisem to chodziło oczywiście o batorzenie. Tak naprawdę Real Betis i Jagiellonia. Dziś w tej audycji do wygrania bilet na rewanż. A my, uwaga, uwaga, mamy chyba prawidłową odpowiedź. Taka największa różnica występuje chyba u Pawi. Moja odpowiedź to Pawie. Jestem z Pana dumny, niczym Paw. Otrzymuje Pan od nas kubek nowy, trójkowy. Będzie mógł Pan z niego dumny, niczym Paw, pić kawkę albo herbatę. prawie za nami. Przed nami wkrótce bilet na mecz Jagiellonia Białystok Real Madrid. Zaliczone? A, też nie, nieprawda. Real Betis na rewanż. Już wkrótce uruchomimy telefony i będzie można z nami o bilet powalczyć, ale wcześniej o innej, niezwykle istotnej sprawie. Coraz więcej polskich firm daje swoim pracownikom dodatkowe dni wolne, niezależnie od tego urlopu ustawowego. To ma być forma docenienia pracowników, a czasem konieczność. Tymczasem kalendarz nieubłaganie przypomina, nawet wymusza taką sytuację, że jeśli dziś nie zadbamy o urlop, możemy obejść się smakiem. Nie oszukujmy się, w tydzień to nie zdążymy nawet porządnie rozpakować walizek, a już musimy się... Przyspieszę, tak za bardzo nie mam czasu. No właśnie, śpieszyć. Bo pan pracuje tu. Trochę tak, coś tu jest. Może gdyby pan troszkę na urlop właśnie skorzystał z takiego na przykład 2 tygodni albo 3 tygodni. Powiem panu szczerze, chyba 10 dni miałem, chyba taki najdłuższy. Tak mi się... A ile pan potrzebował? 5 roku. Ale niestety nie da się. A może jednak się da. Coraz częściej pracodawcy pozwalają nam wziąć dodatkowe dni wolne. Jak wynika z raportu Perfect Match Research, aż 60% polskich pracodawców jest zainteresowanych tym, żeby czas urlopu był nielimitowany. Firmy sięgają po to z jednej strony, żeby pewnie uatrakcyjnić ofertę pracy i przyciągnąć nowych pracowników, ale także zatrzymać pracowników, którzy już są w firmie przed odejściem. Mateusz Żydek, ekspert rynku HR. Z drugiej strony te dodatkowe dni, i to też pokazują nam badania, wpływają na pewno tak zwany dobrostan, czyli na to, jak pracownik się czuje w miejscu pracy. Ja cenię swój wolny czas i nawet cenię go bardziej niż pracę, bo pracować będziemy całe życie, a na samym końcu i tak pozostanie to, ile spędziliśmy czasu z bliskimi. W życiu okazji nie brakuje. Dla celebrowania urodzin to jest jedna z takich bardzo popularnych form. Taki dodatkowy dzień. W ogóle wśród tych firm, które proponują takie dodatki w Polsce, średnia liczba tych dodatkowych dni to jest 8. Natomiast częściej pojawia się to w najmniejszych firmach. Tam nawet ta średnia liczba dodatkowych dni w roku zbliża się do 12. I to właśnie trochę potwierdza, że to są przede wszystkim przedsiębiorstwa mniejsze, związane z takimi nowoczesnymi sektorami, właśnie między innymi innowacyjnymi startupami, i tam takie rozwiązania są. Według raportu rynku pracy Randstad najpopularniejszym okresem urlopu w Polsce jest ten 10-dniowy, a to oznacza mniej więcej 2 tygodnie wolnego. Dla mnie nie jest to urlop za bardzo. No właśnie, teraz co to znaczy wolne? Wolne od pracy, ale robić, na przykład tak. Coś się buduje, coś się remontuje, coś tam. Czyli się państwo nie robi. Odpoczywają, jak panie są mają urlop. Nie. A to może jest dobrze. Od kilku lat nie, ale no jest szansa, że to się może zmieni, natomiast od kilku lat jakoś się nie udało jeszcze. O wolne warto zadbać jak najszybciej. Większość z firm ma już skompletowany plan urlopowy. Jeśli gdzieś nie sygnalizowaliśmy, no to możemy się trochę obejść smakiem, jeśli chodzi o najlepsze terminy urlopowe. Zostanie potem deszczowy październik. Niekoniecznie deszczowy. Mamy śnieg w kwietniu, mieliśmy 22 stopnie Celsjusza w marcu, więc może pogoda okaże się przewrotna i tym razem. A w przyszłym tygodniu mamy mieć nawet 25, więc to będzie dyngus, w którym będziemy się chyba skrapiać, żeby w ogóle przeżyć nadchodzące upały. Urlopami dodatkowymi dniami wolnymi i tym, czy możemy zmienić zasady funkcjonowania firm, zajmował się Józef Niewiarowski. Wkrótce będziemy mieli dla państwa nowe z tą opowieścią zadanie do wykonania w naszej ofercie, ale wcześniej koniec świata, czyli nowe nagranie Miley Cyrus. It's not the end of the world. Let's pretend it's not the end of the world. Let's spend the dollars you've been saving on a Mercedes Benz. end of the world. Ja tu słyszę, że nam się w kwestii bocianów nie ptasi sejmik zebrał. Są dokumentacje wideo, że bociek już tutaj pościelił dla niej, a wpada drugi i robi wykop z gniazda. I wtedy co? Ja chciałam zapytać redaktora prowadzącego, to jest grzecznie? No nie grzecznie, no hej. Pytanie, odpowiedź. Czekam jeszcze tylko na telefon od któregoś z zawodników Realu Madryt. Miley, nowa płyta już wkrótce. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Enterprise Rent a Car, międzynarodowa wypożyczalnia samochodów i oficjalny partner Ligi Konferencji UEFA. Jestem niesamowicie podekscytowany. Otóż mamy dla Państwa dwa bilety na mecz Jagiellonia-Białystok-Real Betis, który odbędzie się, nie ten wczorajszy, tylko ten kolejny, 17 kwietnia na Stadionie Miejskim w Białymstoku. No i teraz tak. Tu mam takie opisy, wszelkie co trzeba zrobić, więc będę czytał. Zadanie, odpowiedź na pytanie otwarte, ogłoszone zostanie przez prowadzącego na początku audycji. To się nieco spóźniłem, bo 7 minut do 7. W trakcie audycji należy przypominać o konkursie. Będziemy to robić. Odpowiedzi należy przesyłać SMS-em na numer 73 533. Koszt wiadomości 3 zł 69 groszy. SMS-y są przyjmowane od momentu ogłoszenia konkursu do jego zakończenia przez prowadzącego, czyli mnie. Jury ocenia zgłoszenia na podstawie oryginalności, pomysłowości i wartości artystycznej. O, coś dla nas. Dwa bilety na mecz Jagiellonia-Białystok-Real Betis. Otóż mamy dla Państwa takie ptasie pytanie. Jakie powinien nosić imię i dlaczego bocian, który kibicowałby polskim piłkarzom? 73 533, koszt wiadomości 3 zł 69 groszy. Pytamy o potencjalne imię potencjalnego bociana, potencjalnego kibica polskich niepotencjalnych piłkarzy. Od teraz zbieramy zamówienia. Bilety na mecz Jagiellonia Real Betis są do przejęcia. To jest muzyczka, która może być podkładem do wymyślania imienia dla potencjalnego bociana, potencjalnego kibica. 73 533. Pan się nazywa Gizmo Verias. Piosenka nosi tytuł Still Holding On. A gdyby w jakiejś innej sprawie, to 22 i 7 trójek. Caught in a dream, feeling lonely.